Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Sephora, tak właśnie masz prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 17 grudnia, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Blokady dróg w Inowrocławiu i Włocławku to ciąg dalszy protestu związkowców z kopalni Solino. Grupa osób pozywa Skarb Państwa za przekazanie ich pieniędzy z OFE do ZUS-u. Ida znów doceniona. Film dostał nagrodę Europarlamentu. Górnicy z kopalni soli Solino w Inowrocławiu zablokują lada moment drogi w mieście. W geście poparcia dołączą do nich związkowcy z Anwilu, którzy organizują blokadę we Włocławku. W obu miastach protesty potrwają 2 godziny. Są efektem braku reakcji ze strony rządowej na trwającą już od 58 dni głodówkę pracowników Solino. Związkowcy chcą rozmawiać o swoich żądaniach, m.in. o odwołaniu zarządu Solino S.A. czy przestrzeganiu zakładowego układu zbiorowego pracy. W Inowrocławiu blokada odbędzie się na drodze krajowej numer 15. Związkowcy od 14.30 do 16.30 będą blokować skrzyżowanie ulic Poznańskiej, Staszica i Górniczej. We Włocławku dwugodzinna blokada rozpocznie się nieco wcześniej, bo o 14.00 odbędzie się na drodze krajowej numer 91 w pobliżu zakładów chemicznych Anwil. Do protestujących we Włocławku mają też dołączyć pracownicy płockiego Orlenu. Związkowcy w obu miastach będą przechodzić przez przejścia dla pieszych. Jak zapewniają, manifestacje będą pokojowe i auta będą co jakiś czas przepuszczane. Z Inowrocławia Monika Kaczeńska. W piątek w Ministerstwie Skarbu rozmowy w sprawie sytuacji w Solino. Zaproszeni są m.in. związkowcy z zakładu. Ponad 50 osób pozywa Skarb Państwa za przekazanie ich pieniędzy z OFE do ZUS-u. Warszawski sąd dziś po raz pierwszy zajął się sprawą. Najpierw musi ocenić, czy w ogóle pozów zbiorowy jest odpowiednią formułą do rozstrzygnięcia tej kwestii. Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Mikołaj Wild ma nadzieję, że sąd oddali pozew. W naszej ocenie powództwo jest nie tylko niezasadne, ale jego rozpoznanie jest w ogóle niedopuszczalne. Powództwo grupowe nie jest właściwym trybem dla dochodzenia tego typu roszczeń, jak zostały zgłoszone w pozwie. Przedstawiciel Skarbu Państwa zwraca uwagę, że kilkadziesiąt osób pozywa kilka instytucji, co jego zdaniem narusza zasady pozwu zbiorowego. Jak przekonuje jedna z osób, które stoją za skargą, ekonomistka Ewa Balcerowicz, państwo postąpiło w sprawie OFE nieuczciwie. Odkładałam w OFE świadomie, zapisując się do OFE, środki emerytalne i zostałam pozbawiona połowy ich poprzez umorzenie i przekazanie do ZUS-u. Do tej sprawy wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 16. Były poseł PiSu Zbigniew Giżyński zwraca Kancelarii Sejmu 13 tysięcy złotych. Przyznaje, że w sprawie służbowych podróży popełnił błąd i za niego przeprasza. 13 400 zł to ryczałt, który polityk wziął na 6 zagranicznych delegacji w ciągu ostatnich 3 lat. Spośród tych 20 wyjazdów, o których mówiłem, które były rozliczane za pomocą ekwiwalentu za zakup biletu lotniczego, w 6 przypadkach korzystałem z innych niż samochód środków transportu. To było łącznie na kwotę 13 467 zł i taką kwotę dzisiaj rano przelałem na poczet Kancelarii Sejmu. W ocenie Giżyńskiego przepisy dotyczące rozliczania podróży poselskich były mocno niejasne i fakt, że kancelaria postanowiła je doprecyzować, jest potwierdzeniem tego, że nie było jego złej wiary w tym, by w taki, a nie inny sposób postępować. A za błąd przepraszam. Ja za swój błąd, i to jest słowo, które politykom przechodzi przez gardło niezwykle trudno. To słowo to przepraszam. Ja w tej sprawie popełniłem błąd. Zbigniew Giżyński zrezygnował z członkostwa w partii i klubie PiSu 4 grudnia. Żywność, mleko w proszku i odżywki dla dzieci oraz ciepła odzież i koce, a nawet łóżka. 150 ton darów o wartości 3 milionów złotych pojedzie na Ukrainę. 33 ciężarówki Państwowej Straży Pożarnej mają wyruszyć późnym popołudniem. Trwają ostatnie przygotowania do wyjazdu. Konwój humanitarny odprawiła premier Ewa Kopacz. Jesteśmy tu po to, żeby pokazać, jak bardzo solidaryzujemy się z poszkodowanymi w konflikcie mieszkającymi na wschodzie Ukrainy ludźmi. Konwój ze środków rządowych zorganizowały Caritas, Polski Czerwony Krzyż i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna dziękował organizacjom za szybkie przygotowanie konwoju. 28 listopada była decyzja, uruchomienie rezerwy budżetowej. Skutecznie pokazały, jak można rozwiązywać problemy, jak można budować dobre relacje i być skutecznym. Ten konwój z darami to ma być dopiero początek rządowej pomocy humanitarnej dla cywilnych poszkodowanych w wojnie na wschodniej Ukrainie. Ida znów zwycięska. Film Pawła Pawlikowskiego zdobył uznanie Parlamentu Europejskiego i nagrodę Lux Prize. O nagrodę w finale rywalizowały także słoweński obraz Wróg klasowy oraz francuski film Dziewczyny z bandy. Ida to subtelny i mistrzowsko zagrany film Pawła Pawlikowskiego. Dzisiejsze trofeum to kolejna ważna nagroda, bowiem film wygrał już kilka międzynarodowych festiwali i ogłoszony został najlepszym europejskim filmem roku. Podejmuje on trudny temat skomplikowanych relacji polsko-żydowskich. Laureat nagrody Paweł Pawlikowski oprócz statuetki otrzymał czek wartości niemal 90 tysięcy euro, z których sfinansowane zostaną napisy filmowe w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej oraz wersje dla osób niedowidzących lub z wadami słuchu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na termometrach od plus 2 stopni na północnym wschodzie, około 4 w centrum, do plus 6 na południowym wschodzie. Opady deszczu tylko słabe i przelotne, głównie na Podkarpaciu, Wybrzeżu, a po południu także na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo w ofercie multilogicznej, kupując dwie kawy rozpuszczalne Jacobs Velvet, płacisz tylko 13,99 za opakowanie 200 gramów i oszczędzasz 41%. 13,99 za opakowanie kawy Jacobs i aż 41% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket, mój ulubiony. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ho, ho, ho! Wiorę Niferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po Ferbi Boom za 249 zł. Oferta ważna do 21 grudnia. Na małych. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. fora. Tak właśnie mam prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Agnieszką Łukasiewicz i Dariuszem Pierogiem. Będzie za chwilę Akademia Rozrywki. Właściwie już się zaczęła. Zacznę może od razu od pewnej informacji. Mianowicie jutro o 20 i 21 grudnia, czyli w niedzielę o 21, w klubie komediowym w Warszawie przy Placu Zbawiciela, ulica Nowowiejska 1, wystąpi Jacek Fedorowicz. Zapraszamy Państwa na te spotkania. No i właściwie teraz powinienem ogłosić błyskawiczny konkurs SMS-owy z pytaniem, kto za chwilę będzie naszym gościem w Akademii Rozrywki. Jeśli się Państwo jeszcze nie domyślili, to może po piosence się Państwo zorientują. Akademia Rozrywki. Był sobie jeden nieszczęśliwy człowiek. O nim zabezpieczam ten mój baladowy ząg. Jego marzonka spędzała mu sen z powiek, bo mu zabezpiecza rogi wciąż. Znaczy, że ona zdradzała go wciąż. Prosimy zaśpiewać, co zrobił ten mąż. Doszedł do wniosku, że jest wykrywany. A gdy zabezpieczył sobie pewność, że to fakt, zaczął ministerne zabezpieczać plany, by zabezpieczyć sobie zemsty akt. Ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach. Boże, cicho. Chęć zemsty w pełni wyjaśnia ten stan. Proszę nam zdradzić, jaki to był plan. On zabezpieczył na niby rozstanie. Tak wiecie, zabezpieczył wyjazd też do miasta Zgierz. Lecz zabezpieczył powrót niespodzianie, bo miał radio taksi zabezpieczone też. Puentę mieć będzie krwawą ten song. Z drżeniem czekamy na dalszy ciąg. Nakrył ich, kiedy robili te rzeczy. Cyngiel nacisnął, ale nie patrzczał. Dlaczego? Ponieważ wszystko sobie zabezpieczył. Leworwer także zabezpieczony miał. No i błyskawiczne rozwiązanie naszego konkursu. Naszym gościem jest Jacek Fedorowicz. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzień dobry, dzień dobry. Muszę pana zapytać, nie muszę właściwie, ale chcę, w kontekście tych pana spotkań 18 grudnia, czyli jutro, i 21 grudnia w klubie komediowym, czy pan teraz podczas swoich występów śpiewa od czasu do czasu? Nie. Znaczy, owszem, ale rzadko. U Zenka Laskowika jedną taką piosenkę przez niego napisaną, zresztą nie będę ukrywał, z ogromnym powodzeniem, bardzo osobistą, pod tytułem Dlaczego jesteś taka mała moja emeryturko? Natomiast jak mam występy samotne, indywidualne, to unikam muzyki, ponieważ nie gram na żadnym instrumencie. I w dzisiejszych czasach, kiedy właściwie artyści już umieją wszystko, to jest jakaś wada, którą staram się ukryć. Niepotrzebnie o tym teraz powiedziałem. Nie, zupełnie niepotrzebnie, bo nikt by się nie zorientował. No właśnie, nikt by się nie domyślił. A czy, jeszcze nawiązując do tej piosenki, którą przed chwilą usłyszeliśmy, czy w pana tych solowych występach wracają jeszcze czasem postacie z 60-tki, kolega kierownik, kolega tłumacz, czy to już jest tak zamierzchły czas, że nie wraca pan do tej postaci? Wracam. Wracam dlatego, że z dwóch względów. Po pierwsze, Bardzo duża część publiczności pamięta i nagle chce usłyszeć coś z tamtych lat, a po drugie ten kolega kierownik ma kilka współczesnych tekstów, które mi się bardzo sprawdziły, to znaczy no, po prostu publiczność się śmieje, o to chodzi. No to będą Państwo mieli okazję sprawdzić już jutro o 20 w Klubie Komediowym przy Placu Zbawiciela w Warszawie albo w niedzielę 21 grudnia o 21. Jeszcze słówko na temat tego występu zamienimy za chwilę. Natomiast ja jeszcze chciałem Pana zapytać o obsesje językowe. Pan się kiedyś publicznie przyznał, że Pan ma obsesje językowe różne. I czy na przykład nie ma Pan obsesji na punkcie sformułowania, że coś się zabezpieczyło? Proszę zwrócić uwagę, to kilkadziesiąt lat temu napisana piosenka. No tak, ale to już wyszło z... Może z obiegu nie wyszło, ale przestało być tak doskwierające jak dawniej. Dlatego, że dawniej czasownik zabezpieczyć zastępował ogromną liczbę czasowników, które zanikały, bo wszystko się zabezpieczało. No tak jak w tej piosence. Prezent na święta można było zabezpieczyć, na przykład prezent pod choinkę. I gdzieś w podtekście było wytłumaczenie tego, że... Ale ja się jeszcze z tym sformułowaniem spotykam, że ktoś, tak, że ktoś coś zabezpieczył. Nie, teraz mam już zupełnie inne, obsesyjne, nienawistne. Na przykład nie znoszę, jak ktoś mówi, mi się to nie podoba. Zamiast podkreślić, mnie się to nie podoba. Albo, że niedźwiadki mi się nie podobają. No. No to proszę Państwa, posłuchajmy. To jest nagranie sprzed no, już kilkunastu lat, co prawda, ale... Już się boję. Ale jeszcze myślę, że ciągle aktualne. O obsesjach językowych Jacek Fedorowicz powie. Potem o aktualne jeszcze zapytam. I potem jeszcze wrócę na chwilę do tego śpiewania Pana. Gdyby ktoś z Państwa chciał się podzielić swoimi informacjami na temat własnych obsesji językowych, to bardzo prosimy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Tak, mam obsesje językowe i bez przerwy wszystkich poprawiam. Nie mogę się opanować. Obsesyjnie nie znoszę, na przykład jak ktoś mówi, że ubrał płaszcz. Tłumaczę wtedy, że ubrać można choinkę, ubrać można się, natomiast płaszcz można nałożyć. I przy okazji ostrzegam, że jeżeli ktoś mi zaproponuje, może wskazując szatnie, może pan się rozpłaszczy, to ja natychmiast spełnię to życzenie, kładąc się bardzo płasko na podłodze. Mam też żywiołową niechęć do zdrobnień. Jak słyszę pieniążki, skóra mi cierpnie, a jeżeli kelner w restauracji mówi, przyniosłem pieczywko, masełko, a polędwiczka będzie za chwilę, to ja wtedy mówię do żony, o popatrz, jakie pyszne danka postawił nam na obrusiku panek kelnerek. Poprosimy jeszcze raz karteczkę potrawek, bo chcemy sprawdzić cenki. Nie, nie, proszę się nie obawiać, pieniążków wprawdzie nie mamy, ale mamy karteczkę kredytową z banczku. Zachowanie takie jest oczywiście całkowicie bezsensowne. Podobnie jak oduczanie ludzi, żeby pytając o cenę nie pytali na ile, tylko po ile. Kiedy niosę arbuza i sąsiad mnie pyta, a na ile ten arbuz, to ja nie mogę się powstrzymać i odpowiadam natychmiast, że na dwa dni, chyba że będę miał apetyt, to na jeden. On patrzy na mnie zdziwiony. Wtedy ja udaję, że dopiero teraz zrozumiałem jego pytanie i mówię, a pan pytał na ile osób, na dwie, żona też będzie jadła. Jest to kolejny powód, dla którego ludzie uważają mnie całkiem słusznie za chama, dziwaka lub idiotę. Kiedy razy szły na zachód, a za nimi stada krów. Jednym jechał mój prapradziad i słowiański jego duch. Wokół kryli się Indianie, ale w sumie dobrze szło, bo prapradziad odkrył się niepewno całkiem niezłą schłą. Juppie, juppie-o, była praprababką moją piękna skłą. Juppie, juppie-o, była praprababką moją piękna skłą. Zaślubiny się odbyły i ruszyli razem wstęp. Wypruwali złote żyły, potem baby mieli wnet. To geneza mej kariery rodowego drzewa pień. Z drzewa wyrósł Audrey Sheriff, Buffalo Billy, Jay-Z, James. Juppie, juppie, mój stryjeczny pradziad to był Jesse James. Juppie, juppie, mój stryjeczny pradziad to był Jesse James. Wy ich pewno znacie z kina Doc Holliday, Ringo Kid. A to moja jest rodzina prosto z mazowieckich nich. Buffalo Bill to żubrań Bolek, Jesse James to Jerzy Jesz. Doc Holliday to niedzielski Ringo Rysio Kid przez te. Juppie, juppie, wujek Rysio miał przydomek Ringo Kid. Juppie, juppie, bo on bardzo dobrze umiał wstawiać kit. I tak od pionierskich czasów sprzęga się i dumnie brzmi. To ułaństwo z Arkansasu z nowoczarską rządzą krwi. Naszym wkładem w stanie Teksas się odbija echem gdzieś. A efekty są w peweksach albo może jeszcze gdzieś. Juppie, juppie, gdy się ma tradycje niezłe, jest okej. Juppie, juppie, gdy się ma tradycje niezłe, jest okej. A chyba trzeba no, bardzo, bardzo przyjemna piosenka. Bardzo, dziękuję, bardzo, że pan ją przypomniał. Wie pan, wrócę do wokalu. Postanowiłem teraz. Bardzo tak, proszę. Tak. Ja się bardzo cieszę, że to efekt tego spotkania. Trzeba by było, co prawda, tu chyba wytłumaczyć już, co to były peweksy, niektórym przynajmniej słuchaczom. Ale to można lekką zmianę wprowadzić. Natomiast taki fragment sobie zapisałem. Ułaństwo z Arkansasu z nowotarską rządzą krwi. To ja to chyba parę razy widziałem. To współczuję. Tak, tak. Bolesne to były widoki nawet. Wracając do pana śpiewania właśnie, jakoś no, nie było podśpiewywania, powiedzmy. Niech będzie podśpiewywanie, ale jakoś dotychczas nie było okazji, a chciałem pana zapytać o to. To nie może być przypadek, i chyba że taki jakiś dłuższy przypadek, ale na paru przy paru opisach do piosenek, które pan nagrał dla magazynu 60 minut na godzinę, zauważyłem nazwisko kompozytora M. Pawlik. Tak. Czy to ten basista nie, z Dżambli? Nie. A, za? Nie, bo jest teraz jakiś znacznie sławniejszy Pawlik, więc ja wyjaśniam, że z Dżambli chyba tak, bo to był Krakus, Marian Pawlik, z rodziny bardzo muzycznej. Nie wiem niestety, co porabia w tej chwili. Ja zdaje basista. Ja zdaje się, że wiem, i to przez przypadek, ponieważ no, ostatnio kontrabasista, z którym od czasu do czasu grywam, a nawet bardzo często, powiedział mi, że u Mariana Pawlika w Krakowie zamówił sobie nowy kontrabas. I Marian Pawlik, zdaje się, robi kontrabasy. Nie cały czas jest aktywny. No to wobec tego, jeżeli słuchasz Trójki, Maniuś, to serdecznie pozdrawiam i rób te kontrabasy i graj na nich czasem też. A panowie się spotkaliście właśnie przy okazji audycji 60 minut na godzinę? Czy nie, jak nie, to było? Wcześniej. Wcześniej graliśmy, mieliśmy taki zespół z Bogdanem Łazuką, Piotrem Szczepanikiem, potem zamiast Łazuki był Tadeusz Ros i tam właśnie zespół muzyczny. No to troszkę się wyjaśniła ta, może nie tajemnica, ale ciekawostka, ciekawostka nazwiska kompozytora. No a teraz ja zaglądając do państwa listów jeszcze zerkam, czy coś bardzo dużo przyszło, jakichś opowieści na temat obsesji językowych. Na przykład ktoś zwrócił uwagę na to, że bardzo go irytuje, kiedy kończy się zdanie pytaniem tak? No to jest chyba z francuskiego, n'est-ce pas? może piękne wzory jakieś, a pan zwrócił ostatnią uwagę na coś takiego, co pana szczególnie poza misie? Na ogromne. Bardzo. Co chwila mnie atakuje coś, czego nie lubię, ponieważ kolega kierownika przypomnieliśmy. O, przypomnieliśmy kolegę kierownika, a nie przypomnieliśmy. I to mnie doprowadza do szału, nieprawidłowe akcentowanie, które w zasadzie już wtedy nawet weszło do języka inteligencji. A czy, jeżeli chodzi o te pana występy, solowe występy, czy pan sięga po jakieś zdobycze techniki? Bo przecież pan był pierwszym chyba, który na scenie wykorzystywał magnetowid, nagrania telewizyjne. Czy teraz wraca pan do takich form? Owszem, ale jako uciekawienie występu. Natomiast nie chciałbym stwarzać sytuacji, że nagle jestem uzależniony od jakiejś techniki, że przyjeżdżam gdzieś, psuje się jakieś urządzenie i ja jestem już całkowicie bezradny. Szczycę się tym, że nawet jak się mikrofon zepsuje, światło zgaśnie, to zawsze sobie jakoś dam radę. A w tym klubie komediowym, przepraszam, że za długo gadam, to właśnie będę prezentował trzy, i tutaj automatycznie już się uśmiecham, bo to mnie samego to śmieszy, co będę prezentował, takie nagrania ze stanu wojennego, za które zresztą dostałem bardzo prestiżową Nagrodę Podziemnej Solidarności. To było, w sumie to się nazywało parodia dziennika telewizyjnego. To był prekursor tego mojego programu, który potem robiłem w telewizji w Jedynce. I wybrałem kilka takich fragmentów, które mam nadzieję będą bardzo śmieszne. A właśnie, jak parę lat temu się spotykaliśmy, zawsze temat tego telewizyjnego dziennika się pojawiał i pan wtedy mówił o tym, że właściwie zabiera to panu cały czas, że pan musi oglądać programy to informacyjne. Straszne. Panie Arturze, pan se nie wyobraża. Ja naprawdę 11 lat nie miałem świąt, niedziel, musiałem bez przerwy tkwić wzrokiem w ekranie i myśleć, co by z tego wyciągnąć. I nie przerodziło się to w nauk? Nie jest tak, że musi pan nadal oglądać? Nie. Nie, poza tym to było zupełnie inne oglądanie. Oglądanie celowo oderwane od kontekstu, ponieważ ja musiałem łapać tylko pozory. Nie wolno mi było się zastanawiać nad sensem tego, co oglądam. To za długo by mówić. Ale podejrzewam, że jak ktoś się przez 11 lat naoglądał tyle programów informacyjnych, to może przez następnych 11 nie chcieć oglądać niczego. I coś w tym jest. No to zostawmy to z takim niedopowiedzeniem. Bardzo dziękuję za wizytę u nas. Bardzo dziękuję też. Jeszcze raz państwu przypominam, jutro o godzinie 20 i w niedzielę o 21 w klubie komediowym w Warszawie przy Placu Zbawiciela. Wejście od Nowowiejskiej. Tak jest. Jacek Fedorowicz występuje w swoich wieczorach autorskich. Zapraszamy państwa na nie serdecznie. Mamy kilka zaproszeń. Proszę w tej sprawie teraz dzwonić 22 i 7 trójek. A panu życzę spokojnych, wesołych świąt. Bardzo dziękuję i panu i wszystkim państwu. Idą święta, idą święta. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Ich ja Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Kabaret Jurki przedstawia... Pani Halinko! Panie Halinko! Panie Heniu! Tak, panie dyrektorze? Gdzie jest pani Halinka? Straszne wichry mają być. Słyszał pan? Drzewa ma wyrywać z korzeniami. Po co pan mi to mówi? Chciałem odwrócić pańską uwagę. Od czego? Od tego, że pani Halinka cichcem wyszła z pracy, żeby zrobić przedświąteczne sprawunki. Wie pan co? Wiem, nie szanuje mnie pan. To też. A co jeszcze? Mam do pana sprawę. A, przyszła koza do woza. Panie Heniu! Zamieniam się w słuch. Wie pan, że nadchodzą święta? No wiem, poznałem po reklamach w telewizorze i po karpiu w wannie. No, i ja mam dwójkę dzieci. O, wiem, dwójkę ślicznych dyrektorzątek. Tak, i tradycja nakazuje, żeby do dzieci przyszedł święty Mikołaj. Znam sprawę. Czy mógłby się pan wcielić w świętego Mikołaja i przyjść do mnie w Wigilię? Spoko. Naprawdę? Pewnie. Dam takie show, że się dzieci do Wielkanocy nie pozbierają. Jakie show? Po pierwsze, będę udawał, że jestem kompletnie pijany. Po drugie, będę mówił po niemiecku. A po trzecie, jak stanę na stole... Nie. Chodzi o zwykłego, klasycznego Mikołaja. Przychodzi, siada, dzieci mówią wierszyki, dostają prezenty i święty znika. Czyli nudy. Tak, ma być nudno. To może chociaż przebiorę się za kominiarza. Co? I będę udawał, że jestem Mikołajem przebranym za kominiarza. Nie. Albo wezmę taki... Nie. No dobra, pana wybór. To będzie 50 zł. Weźmie pan ode mnie pieniądze? A ja już zaczynałem pana trochę szanować. A po co mi pański szacunek? Wolę 5 dych. Koniec. To Jurki z Zielonej Góry. W kolejnej przesyłce dźwiękowej ja zaglądam do państwa listów nadesłanych do akademia.rozrywki@polskieradio.pl w sprawie tych obsesji językowych. Pan Lech pisze... Jest cała masa wyrażeń, które denerwują albo przynajmniej śmieszą. Jako telewidza irytuje mnie nazywanie serialowej serii sezonem. Dziś nawet Czterej Pancerni byliby podzieleni na dwa sezony, a nie dwie serie. Mniejsza czy z Kołasznikowa, czy z Pepeszy. Pan Dominik, mam pewne language'owe obsession, otóż... hituje, jak somebody używa każdy sekund słowo w English. I pozdrawiam z Heathrowa. No to tam u pana może rzeczywiście nawet częściej być niż co sekund słowo. I jeszcze pani Karolina. Moją ulubioną formą kończenia każdego wypowiedzianego słowa jest umieszczanie końcówki om wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. No to może tyle przykładów, ale jak widać rozpala to państwa wyobraźnie, zmysły i zwracają państwo uwagę na takie rzeczy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No to za chwilę państwo posłuchają powtórki z rozrywki z tego zimowego sezonu. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Winkler w Kronplatz. Autopromocja. Zaczynamy powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczynamy od monologu Stefana Friedmana w wykonaniu Pawła Gali. Później Stanisława Celińska zaśpiewa słynny przebój Uśmiechnij się. Serwus jestem nerwus to skecz Marii Czubaszek, w którym wystąpią Jerzy Dobrowolski i Bohdan Łazuka. A zakończymy piosenką z muzyką Ewy Korneckiej i tekstem Leszka Wójtowicza, czyli Piwnica pod baranami. Jak najbardziej Piwnica pod baranami, bo zaśpiewa Jacek Wójcicki. Piosenka pod tytułem Nieszczęsne zwierzę. Zapraszam. Pogoda dla każdego i dla ciebie też. Jak najbardziej i dobry wieczór się z państwem. Jesień już nastąpiła. Zima się czai, żeby jak corocznie zaskoczyć sprzątaczy, partaczy. Znisz znad Atlantyku przesunie się w kierunku posterunku, wstrychninie. Powieje grozą i kozą, chociaż koza najłatwiejsza do chowu. Zeżre wszystko, a nawet więcej. Mnie, jak baraszkowałem z kolegą na łące, skonsumowała buty, zwłaszcza jeden. I wtedy pod tym wrażeniem napisałem poemat. Oto fragment całości. Poszedł Stasiek po wodę, złapał kozę za brodę, a koza go za pejsy, cyśty Stasiek tutejsy. Dziękuję. Wichry porywiste mogą porwać krowę i pastucha, co muzyki słucha, zamiast baczyć, czy wilk się nie czai. Przed zimą każdy chce napchać kałdun. Wystarczy poczytać gazety, z których wynika niestety, że co drugi to szpieg, a co trzeci kradnie. Oj, nieładnie, nieładnie. A jak co upadnie, to nikt nie podniesie nawet na marginesie. Nadciąga chłodne powietrze od bieguna. Jak nadciągnie, to się rozciągnie. Jak guma w spodniach Rumuna. Nad ranem opadnie i będzie ładnie. A teraz nie głupia, choć ludowa, mądrość zmakowa. Zakraczała wrona sroce spod ogona. Suszył gacie fater, lecz mu porwał wiater. Nie mówiłem, będzie wiało. Ja już też wieję. Do widzenia się z państwem. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia, gdy noc już pójdzie spać. No, uśmiechnij się, tak jak ja do ciebie. Jutro twój szczęśliwy los o sobie da ci znać. Już dzisiaj pożegnaj twe smutki, niech dyskretnie ulotnią się gdzieś. Pożywot twych smutków jest krótki. Jeśli ty sam tego chcesz, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz mi.

kopyta tańczą po nagiej skale. Znikąd ratunku, znikąd nadziei. Wągoła bestia było z tym szale. Coraz lubieżniej do mnie się klei. Noczę więc pianę, wytrzeszczam oczy i rozpaczliwie macham ogonem. Płaczę i mrżeniem wzywam pomocy, a bestia wyje, że to nie koniec. Okrzyk ten w swojem mózgu się wywierca, a wola moja już przesądzona. Nie może bowiem roślinożerca włazić bezkarnie w skórę demona. Pędzę więc dalej, pędzę na oślep, ale uważaj, podły malarzu, że jak się wścieknę, to babę strącę, a wtedy zniknę z tego obrazu. Jacek Wójcicki, na zakończenie powtórki z rozrywki. Wracając jeszcze do tematu wywołanego rozmową z Jackiem Fedorowiczem, obsesji językowych, pan Jacek z Zielonej Góry, proszę, Jacek Wójcicki, Jacek Fedorowicz, Jacek z Zielonej Góry. Pan Jacek z Zielonej Góry pisze, bardzo denerwuje mnie zanik słowa przeznaczony na rzecz słowa dedykowany. I tak na przykład radio jest dedykowane do słuchania, benzyna jest dedykowana do samochodu, a skecze są dedykowane do rozweselania. Uwaga, te dedykuję językowej głupocie. I jeszcze pani Agnieszka, jestem pod tym względem maniakiem, wychwytuję wszystko, tą piosenkę, wziąć i oczywiście ponadczasowe wszystkiego włączanie. No pani Agnieszko, włączanie zostało chyba wyeliminowane przez pewną popularną piosenkę, w której śpiewało się o tym, że włączamy niskie ceny. Ups, żebym nie wykrakał czegoś jeszcze. Także podejrzewam, że włączanie wyeliminowane zostanie jednak skutecznie. Bardzo państwu dziękuję za te uwagi. Jeszcze pewnie sobie kiedyś, niejednokrotnie jeszcze do tego tematu wrócimy. Teraz mam zaproszenia na najbliższą niedzielę do naszego studia koncertowego. U nas przy Myśliwieckiej 357 wystąpi kwartet Piotra Wojtasika. Gdyby państwo chcieli posłuchać naprawdę pięknej jazzowej muzyki, zapraszamy do nas i przed radioodbiorniki. Jeśli ktoś chce się wybrać do naszego studia, proszę teraz w tej sprawie dzwonić. 22 i 7 trójek. A u nas teraz reporterzy penetrujący Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski. Reportaż penetrujący. Gdzieś tutaj, ale ciemno. Środek nocy, słuchacze drodzy, ale może trafię tutaj, bo usłyszałem, że tu gdzieś jest, cele są. Tutaj jest napisane chyba ósemka, nie widzę nic. Cicho, ale cicho, proszę. Człowieku, mam, że się nie puka do celi. Nie puka się. No, ale czy jest. Nie stawia jakiś klawisz? I klawisza jakoś nie widać. I organki? Nie organki, tylko takiego bambra, co chodzi po chylu. Nie, chyba, nie widziałem. Łańcuchy, łódki, takie. Czyli co, cicho? Dobrze. Ale proszę pana, bo ja tutaj do pana trafiłem, ledwo słyszałem, że jakiś rozległy jest zakład, ale karny, pan jest przecież znanym autorem lektur. Pisze pan lektury do szkół. No tak, pisze. Siedzę w więzieniu. No właśnie. Moim rozmówcą jest pan... Norbert. Grossblatter. O, to takie... Grossblatter. A myślałem, że to pseudonim. Aha. Nie, też myślałem kiedyś. Rozumiem. Ale i nie właśnie, wiem. I za co pan siedzi? Bo zdaje się tu... Ja siedzę za Mickiewicza i odę do młodości. Znaczy, zamiast Mickiewicza pan siedzi, tak? Tak. Ja po prostu napisałem książkę pod tytułem Oda do Ziomala, zamiast Oda do młodości. Wyrzuciłem z niej Adama Mickiewicza, bo na jego, wie pan, na dźwięk tego nazwiska i imienia dzieciaki w szkołach dostają epilekcji. Epilekcji. Lekcji. Co to znaczy? Tak. Co to jest? Normalna szkolna padaczka. Aha. I 300 bachorów potrafi się tarzać, wie pan, po podłodze i ryczeć ze śmiechu. I teraz pan stanął jakby w obronie nawet, powiedziałby Mickiewicz, a pan chciał przybliżyć tą literaturę. Ale musiałem go wyczyścić, wykroić. To jest oda do, jak pan powiedział, Ziomala. Oda do Ziomala, oda? Zamiast do młodości. I to tak trafia bardziej do młodzieży. Tak, ja po prostu tam... co ja zrobiłem, proszę pana? No właśnie, co pan zrobił? Zamiast młodości podaj mi skrzydła. Jakie duże kartki ma pan? Takiego grypsa wyciągnąłem dla pana, bo pan jest w okularach. Nie wiem, czy to jest akurat. No to jest A1, no co pan, przesadza pan. No dobrze, proszę bardzo. To ja powiedziałem, podaj mi skrzydła. Jakie skrzydła? Panie, puknij się pan w głowę. Napisałem, ja mam się młodości puknąć. Podaj mi lotnie, motorotnie napisałem. Młodości tam. Podaj mi... I motolotnie. I to brzmi? Motolotnie. Od razu to złapałem, no tak. Ja nie wiem, ale to... Tak, tak. A dalej przecież jest ten tekst, ja pamiętam, jakieś szkielety ludy, coś takiego. Te szkieletów ludy to wywaliłem i napisałem puszystych ludy, no. Nie kompromitujmy się, proszę pana. A żeby nie straszyć jednak. Tak, oczywiście, że no, bo nie. Za tym szkielet nie wygląda. Ja jestem a puszysty wygląda. Oczywiście, że proszę no tak. pana, tak. Ale co, i co, za to pana posadzili? Posadzili mnie za to, proszę pana, że po pierwsze nie dotrzymałem terminu. A to nieładnie. Z wydawcą, prawda? Nie, to nieładnie. I no, no i... Tak. Cicho, cicho. Za ścianą siedzi wydawca mój. A on wydawca. Za co siedzi? Za to, że nie dotrzymał nie tylko terminu, nie zapłacił mi za książkę. A możemy przejść, pan mi pokaże, pan weźmie tu... Zaraz, pan... bo za spacerniak wyjdziemy, tylko patrzył pan, czy te klawisze śpisz. Pan ma latarkę jednak, no, widzę. Żona mnie przebyciła w pączku. W pączku? No duża latarka, strasznie. Pączek. Duży pączek był, proszę pan. Ja wyjrzę pierwszy, bo ja nie siedzę, wie pan. Ani nie czytałem pan, tego. Pan zakaszle, jak będzie, nikogo nie będzie. Wyjdź pan, no szybciej. W porządku, idziemy. Dobrze. I co? Ja, tam siedzi. Pan poświeci. A tu wszędzie baranki są. Cicho, człowieku, cicho. Tutaj, a tu ilustrator siedzi. Dostał 3 lata. Za co? No, młodość, tak od zbyt dosłownie. Czyli... No. Taką, pan, ale niech pan popatrzy. Ma pan jakąś ilustrację tej młodości? Tu jest, widzi pan, na grypsie. O ludzie, jaka stara. To wie pan, przesadził, sam się zdenerwowałem. No przesadził, tam siedzi stara. Drukarz, drukarnia tam siedzi. 3 ludzi z drukarni. 3? Bo wie pan, co oni zrobili? No nie mam pojęcia. Wydrukowali na lewo jeszcze 3 nakłady. To ich drapnęli. Tu siedzi, tutaj nie chodź pan tam, tutaj cicho. Słuchaj psa, dystrybutor tu siedzi, bo sprzedawał moją książkę. Tak. Odę do Ziomala, jako książkę kucharską jeszcze nazwał, zamiast mojego nazwiska, nazwisko Jacka Londona. Żeby się sprzedawało. Tak. A tam, jak szedłem... Tam są, ale panie... Ja ta osiedle tu, takie duże, co to jest? Zaraz do tego wrócimy, tam dalej, w tym małym takim butiku, tam siedzi sędzia za to, że wydał taki wyrok. Aha. Adwokat mój siedzi tam. Proszę pana, za to, że mnie bronił. Aha, tak. Ten prokurator tam siedzi. Że się tak wygłupił, wie pan. Siedzą. A do tych ławek oni na spacer nie wychodzą. Ławnicy są przykuci do ławek. A tam dopiero dalej chodź pan daleko. 12 kilometrów ma spacernia. Pan przejdzie tędy, bo ja nic nie widzę, pan tak świeci. 12 kilometrów są baraki. Pan myślał, że co to jest, osiedle? No tak. O, kochany, to są normalne pawilony więzienne. Mamry, panie. Kto tam siedzi? Czytelnicy, 12 tysięcy czytelników. Niemożliwe. Zobacz pan. 12 tysięcy. Ściągnęli moją książkę z internetu. Aj, no. Taka piractwo, tak. To jest niewolno. To tak. Posiedzili. Ale proszę pana, ale... Niech... Nikt do tej pory z nas nie wyszedł. Nikt nie proszę wyszedł. Pana. Ani autor nie wyszedł, ani wydawca, ani czytelnicy. No tak. Nikt nie wyszedł. No to prawda, ale niech pan popatrzy na to optymistycznie. To jest jednak sukces. To jest sukces, drodzy słuchacze, że tak powiem, do wszystkich. Dlatego, że niech pan zobaczy. Nikt nie wyszedł. A książka wyszła, prawda? Natychmiast optymizmem? Nie wiem, czy może tak powiedzieć po polsku. Natycha, pan... nie wiem, ja panu słowa nie powiem, bo jeszcze dostanę 2 lata więcej. No, możliwe. Niech pan sobie to zapamięta, prawda? Nawet jeśli nikt nie wyszedł. Z kicia? To książki wychodzą. Drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem dookoła szyjki, niech ci przemówi mądrze do słuchu treść mojej historyjki. Bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi. Buzię masz ryjowatą. Jak ją odmienić, zachodzisz w głowę, tę twarz co w lustrze skrzeczy. A ja wyjaśnię ci w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Bo jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci Edypa los, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą. Owe przykłady można by mnożyć, proszę szanownych pań i panów, i całą długą listę utworzyć zdeformowanych organów. Niechaj rodakom rada ma służy, tu się nie trzeba lenić. Ja chętnie wskażę chirurgów, którzy mogą ten stan odmienić. Dwójka chirurgów jest w stanie zmienić ci twarz bez wątpienia, myślenie i oczytanie. I tak przez trzy pokolenia. Bo jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci Edypa los, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą aż dziw. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Ballada o chirurgii plastycznej z tekstem Wojciecha Młynarskiego śpiewała Barbara Melcer. Na zakończenie, proszę państwa, jeszcze list sprzed kilku dni. List świadczący o tym, jak to człowiek czasem talentem może się komuś narazić. W tytule było Jachimek ma w... i tutaj mocne słowo było użyte. Tomek Jachimek prosi się o to, by dostać w... mocne słowo, ale powoli. Pewnego pięknego dnia usłyszałem piosenkę o córce. Ach, pomyślałem, jakże to zacny utwór, jakże cudnie pasuje do mojej Karolinki. Każdy fragment jakby pisany o niej. Zrobiło mi się słodko na sercu, zacząłem nawet śpiewać mojej córeczce. Jednak po kilku wykonaniach w zakamarkach mojego umysłu zaczął kiełkować niepokój, bo jeśli Jachimek śpiewa o swojej córce i pasuje to tak bardzo do mojej córki, to czy moja córka nie jest jego córką? Panie Jachimek, masz pan w... I tutaj znowu to mocne słowo. I pan Krzysztof jeszcze oczywiście prosi o tę piosenkę o córce. Panie Krzysztofie, proszę się nie niepokoić, żeby pan wiedział, do ilu córek ta piosenka pasuje. A pan Jachimek nie dałby... Chociaż to wysportowany mężczyzna. No to jeszcze na zakończenie ta piosenka o córce, bo piękna. Tomek Jachimek śpiewa. Do usłyszenia. Masz córciu raptem półtora roku, 8 sukienek, zębów ze 6, pełną pieluchę, uśmiech szeroki. Lubisz się kąpać, uwielbiasz jeść. Na pierwszym miejscu zawsze jest mama, lecz do zabawy to już starszy brat. Co do piosenek, lubisz gdy z rana tata przytuli, zaśpiewa tak. Moja ty szyjko do całowania, moje paluszki, żeś cisnąć strach. Moja ty główko do poczochrania, moje ty oczka piękne, że ach. Moje ty plecki do podrapania, moja ty nóżko, co naprzód gna. Moja ty pupcio do poszczypania, moja ty minko, gdy jestem zła. Jakby nie starał się śpiewać twój stary, jak cię nie pieścić, gilgać czy gnie,